Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurunilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So is Hare Krishna Andolan Shri Bhagavad Gita ki Shiksha ke upar sthapit hai. Ye Bhagavad Gita koi sampradayik granth nahi hai. Bhagavad Gita mein Bhagavan jo sarvopari hai, sarva aradhya hai, ve उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के द्वारा तो सब जगत निवासियों को यथार्थ उपदेश देते थे, जिससे आज तक और त्रिकाल में सब लोग परम लाभ उठा सकते। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण संक्षेप में केवल 700 श्लोक में पूरा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान किए थे, जिसमें बहुत सारे उपदेश थे जो हम आसानी से समझ सकते हैं। एक है जो खास कलयुग युग में हम समझ सकते हैं और शायद आप लोग साधारण लोग से और अच्छी तरह समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है, इस भौतिक जगत का पूरा वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने दो शब्द में दिए थे, दुखालयम अशाश्वतम। इसका अर्थ है कि पूरा भौतिक जगत दुखमय है और अशाश्वत, सब कुछ जो यहाँ पर है सब क्षणिक है, कुछ स्थायी नहीं है। तो जगत दुखमय है, कैसे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, बीच में जरा और व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी और जरा मतलब वार्धक्य बुढ़ापा। तो ये कोई सांप्रदायिक राय नहीं है, यही सच है, नहीं जगत दुखमय है। तो जो भारत में रहते हैं सोचते हैं कि अमेरिका में सुख है या स्वर्ग में सुख है, लेकिन वास्तव में पूरा जगत में कोई जगह नहीं है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते हैं। और दूसरे प्रकार से विचार करना है कि तीन प्रकार के दुख है, तीन कक्ष के दुख है भौतिक जगत में। आध्यात्मिक आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक का मतलब आत्मा से दूर कहते, आत्मा का आत्मा, इस प्रसंग में आत्मा शब्द का अर्थ है कि अपना शरीर और अपना मन से क्लेश आते। तो मन सुख और दुख कैसे अनुभव होते? मन में तो बहुत कष्ट में भी अगर मन शुद्ध है हम केवल सुख मिलेंगे, और सब सुविधाओं में भी अगर मन अशुद्ध है, काम क्रोध लोभ इत्यादि परायण है, तो हम केवल दुख मिलेंगे। और ये ही मुख्य दोष जगत में। हम दुख अनुभव क्यों करते हैं, क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि मन अशुद्ध है और इसलिए मानसिक क्लेश बहुत होते हैं। आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश का मतलब दूसरे लोग या दूसरे प्राणियों मच्छे जैसे हमको क्लेश देते हैं। और अधिदैविक क्लेश, इसका मतलब देवगण के द्वारा भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी कभी ज्यादा गर्मी होते, ज्यादा शीत होते हैं, या ज्यादा बारिश होती है या बारिश नहीं होते हैं, तो इस प्रकार भूकंप होते हैं, ये सब अधिदैविक वैसे। तो दुख का मुख्य कारण क्या है? मन अशुद्ध होते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध इसका क्या मतलब है? तो काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सर्य से हम पीड़ित रहते हैं और हम सब कुछ इस भौतिक अवस्था में सब कुछ जो हम करते हैं, तो ज्यादा काम जो हम करते हैं तो हम काम से प्रभावित होने से हम करते हैं। कामना भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम सुख कामना के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन परिणाम होते हैं दुख। यही इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि जितने भी हम सुख के लिए प्रयास करते हैं तो फिर भी अंतिम फल होते हैं दुख। तो ऐसा होते हैं क्यों? होते हैं क्यों? क्योंकि वास्तव में हम सब भगवान सच्चिदानंदमय भगवान के अंश हैं और सब जीव का धर्म है वो भगवान की सेवा करना। तो धर्म का क्या मतलब? हम ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम ऐसे, लेकिन ये धर्म शब्द का मतलब हर वस्तु का मूल स्वभाव। तो सभी जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना, चाहे भी हम भगवान बोलते हैं या गॉड बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो परम पुरुष भगवान की सेवा करना सबका धर्म है। तो वो धर्म पालन नहीं करने का फल से हम इस भौतिक जगत में आया है। और शास्त्र में ये उदाहरण है कि पूरा भौतिक जगत एक जेल जैसे है। हम सब इस भौतिक जगत में सब कैदी है और मुक्ति प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। और मुक्ति के ऊपर एक और भी उद्देश्य है, प्रेम प्राप्ति। हम इस भौतिक जगत में है और दुख अनुभव करते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के ऊपर है वैकुंठ जगत, वो प्रेममय जगत है। इस भौतिक जगत में प्रेम प्यार नहीं है, ये प्रेम शब्द है और लोग ऐसे बोलते हैं, प्यार शब्द को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव प्रेम नहीं है इस भौतिक जगत में। भगवान को प्रेम करना सब जीव का धर्म है और वो धर्म पालन नहीं करने से हम इस भौतिक जगत में आते हैं और वो मूल दोष से हम और भी बहुत खराबी करते हैं। तो मुख्य दोष है धर्म पालन नहीं करना, प्रेम धर्म पालन नहीं करना। शास्त्र में वर्णन है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण हमेशा गोचारण करते हैं और उनके साथ उनकी सब गोपियां है, गोप मतलब वो बालक है, ग्वाला के बालक है, और सब प्रेम से, परम प्रेम, शुद्ध प्रेम से सब कुछ करते हैं। और सब लोग की एक ही इच्छा है, तो कैसे कृष्णा हमारा कन्हैया प्रसन्न होंगे। लेकिन भौतिक जगत में भगवान कृष्ण को भूल करके हम आया हैं और खुद का सुख के लिए हम सब कुछ करते हैं और इसलिए हम पाप करते हैं या बहुत भूल भ्रांति करते हैं। तो सब के लिए एक उपाय है मुक्त होने के लिए। वास्तव में भौतिक जगत में सब पापी है, पाप है भगवान को भूल करना। तो ऐसा होते है क्यों? सब भगवान को बुलाते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, चाहे भी क्रिश्चियन धर्म में, इस्लामी धर्म में, हिंदू धर्म में, तो सब भगवान भगवान बोलते हैं। लेकिन वास्तव में कैसे भगवान की सेवा करना, कैसे आत्मसमर्पण करना, वही मालूम होना चाहिए। भगवद गीता में तो साधारण धर्म तो हे भगवान मुझको बहुत चीज दे दो, मुझको सुविधा दे दो, तो वो धर्म का प्रचार नहीं है। वास्तव धर्म है हमारा जीवन भगवान को समर्पण करना और उसका फल होते हैं कि भगवान हमको पूरा प्रेम देते हैं। तो इस भौतिक जगत में प्रेम तो नहीं है, केवल प्रेम का नाम है, और वास्तव धर्म भी नहीं है, केवल धर्म का नाम है एक व्यापार जैसे चल रहा है भगवान के साथ। हे भगवान मैं आपको हर रोज एक पैकेट दूध, दो केला अर्पण करूंगा और मुझको 1,00,000 रुपया दे दो 1 महीने के बाद। तो ये व्यापार है नहीं, ये प्रेम धर्म नहीं है। तो प्रेम धर्म यही है कि हे भगवान मैं आपका दास हूं और मैं आपकी सेवा करता हूं केवल आपकी प्रसन्नता के लिए, यही प्रेम धर्म। और ऐसे ही मन शुद्ध होते, मन कैसे शुद्ध होते हैं तो यही उपाय है। तो सब अपनी इच्छा छोड़ के सब कुछ जो हम कहते हैं केवल भगवान कृष्ण का प्रेम करने के लिए करना चाहिए। सरल है, केवल यही समझना चाहिए। भगवद गीता में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, देवतागण का वर्णन है, तो भौतिक प्रकृति का वर्णन है, बहुत विषय की चर्चा होती है। लेकिन भगवद गीता की मूल कथा यही है कि हम सब भगवान के दास हैं और उनकी सेवा करना हमारा जीवन का उद्देश्य है, और वो सेवा करना सुख प्राप्ति की चाबी है। तो बहुत सरल है, और ये भक्ति सब जीव का धर्म है। इसलिए सब के लिए सरल है। हरे कृष्ण। इस प्रेम धर्म सबके लिए स्वाभाविक है, जैसे बाप और बेटा, बाप और बेटा में स्वाभाविक संबंध है। तो इस प्रकार भगवान और सभी लोग में स्वाभाविक संबंध है, और उसको पुनः स्थापन करने में कुछ कठिनाई नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो वो भगवान का नाम बोलना है, हरे कृष्ण। ये भगवान सुनते हैं। कस कली युग में हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा धर्म साधना होती है। इस कली युग में यज्ञ करना मुश्किल है, अच्छी तरह से यज्ञ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक विशाल यज्ञ बनाने के लिए तो कम से कम 100 किलो घी चाहिए, और तो बहुत कीमती चीज है नहीं घी, तो कहां से इतना घी मिलेगा। और आप सब थोड़ा सामने आ जाए, नजदीक आ जाए। और यज्ञ आयोजन करने के लिए तो विशुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन आजकल विशुद्ध ब्राह्मणों बहुत दुर्लभ ही है। तो इसलिए इस कल युग में भगवान हमको एक बहुत सरल उपाय दिया है। वो उपाय क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। अर्थात इस कल युग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम तीन बार कहना है, क्योंकि कल युग में सबकी बुद्धि कम होती है। तो हरि नाम करो, बोलते हैं शास्त्र, हरि नाम करो हरि नाम करो। फिर हम सोचते हरि नाम करो हरि नाम करो, दूसरी बार ओ हरि नाम हरि, तीसरा बार हरि नाम करो, हाँ ठीक है समझ लें। तीन बार कहना है। और कलो नास्तेव, कल युग में कोई दूसरा उपाय नहीं, नास्तेव नास्तेव नास्तेव तीन बार उगती है। तो निश्चित ही है कि कल युग में हरि नाम ही उपाय भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो क्या प्रमाण है? योग शास्त्र का प्रमाण है और प्रकट प्रमाण भी है कि मैं जैसे दुनिया में बहुत बहुत लोग जो बिल्कुल पापी थे, मैं अभी ऐसे लाल कपड़ा पहनना हूं, ये साधु का चिन्ह है ना, ऐसे कपड़ा पहनना। तो परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं अभी ऐसे कपड़ा पहनना हूं और ऐसे जीवन व्यतीत करता हूं। लेकिन पहले वो सभी प्रकार का पाप जो है तो सब कुछ किया था, इस जन्म में असंख्य जन्मों में मैं बड़ा पापी था। गुरु कृपा से, भगवान और गुरु की कृपा से अभी समझ लिया कि भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवत धर्म पालन करना चाहिए वास्तव सुख और शांति प्राप्त करने के लिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये भक्ति धर्म सब के लिए सुलभ है, कोई बाधा नहीं है। हम जो भी कर चुका है तो वो हो गया है, तो फिर भी हमारे सब का सनातन संबंध है भगवान के साथ। वे ही हमारा सनातन पिता है, और हम जो कुछ किया है हम उनके बेटा है। और इसलिए तो जो भी हालात में हो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, भगवत धर्म पालन कर सकते हैं, और भगवान की कृपा से पूर्ण सुख शांति और परम कल्याण मिल सकते हैं। तो जैसे बोला पहले, तो सुख और दुख अनुभव वो मन के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसे है बहुत लोग जो धन समृद्धि में रहते हैं तो फिर भी दुखी है। तो सब कुछ है सुख के लिए, धन संपत्ति और अच्छी स्वास्थ्य, तो सब कुछ ही है, फिर भी मानसिक स्थिति ऐसे है कि दुखी है। अमेरिका में ऐसे बहुत बहुत लोग, भारत में तो ज्यादा लोग सोचते हैं कि अमेरिका में सब सुखी ही है, लेकिन ऐसे बात नहीं है। तो पूरा भौतिक सुविधाओं में भी हम दुखी हो सकते हैं, और बहुत दुर्दशा में भी। यदि हम सदैव सच्चिदानंदमय भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं तो नरक में भी हम सुखी हो सकते हैं। और वास्तव में अगर हम हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे तो नरक नहीं होगा, तो कोई नरक नहीं होगा। नरक कहाँ है? वो नरक मन में है। तो सभी प्रकार के दुख के बीच में भी यदि हम हरि स्मरण करेंगे हम पूर्ण सुख और शांति मिल सकते हैं। शास्त्र में प्रहलाद महाराज का कहानी है, आप सब मालूम है प्रहलाद महाराज तो अपना बाप राक्षस हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज को अलग अलग प्रकार से प्रयास किया प्रहलाद महाराज की हत्या करना, लेकिन प्रहलाद ये नाम का क्या मतलब है? प्रहलाद आह्लाद का मतलब पूर्ण आनंद, तो प्रहलाद ये नाम का मतलब संपूर्ण आनंद। तो प्रहलाद महाराज तो इतने उत्पीड़न में भी सदैव सुखी रहते थे। कैसे? क्योंकि प्रहलाद महाराज सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण किए थे। तो यही सुख शांति शुद्धता और प्रेम प्राप्ति का उपाय है, भगवान का स्मरण करना। और इस कल युग में वो भगवान का स्मरण करना बहुत ही सरल होते हैं, खास हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। तो कैसे? भगवान हमको स्नेह करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा अवतार है, प्रेम अवतार और कृपा अवतार है। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष के पहले पश्चिम बंगाल में अवतीर्ण हुए थे, और वे ही राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है। तो वे प्रेम अवतार है, तो सब अवतार आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। जब जब धर्म ग्लानि अर्थात धर्म का ह्रास होते हैं तब तब भगवान स्वयं आते हैं धर्म प्रचार करने के लिए। तो सब अवतार धर्म प्रचार करते हैं अलग अलग रूप से। तो राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। चैतन्य महाप्रभु ही प्रेम प्रदाय है, कृष्ण प्रेम प्रदाय। चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है वे प्रेम दाता है, और वे कृपा अवतार भी है। क्योंकि कल युग में कौन योग्य है ये प्रेम धर्म ग्रहण करने के लिए? कल युग में कोई योग्य नहीं है, सब पापी ही है। परंतु चैतन्य महाप्रभु इतना कृपालु है कि अयोग्य व्यक्तियों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो कैसे देते हैं? चैतन्य महाप्रभु का खाली एक ही अनुरोध है इस कृष्ण नाम ग्रहण करो, कृष्ण नाम बोलो, और इस प्रकार भगवान कृष्ण का पूर्ण आशीष मिलेंगे। तो यही चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है, चैतन्य महाप्रभु का अनुरोध है, और हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गए हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के तरफ से आपको और सभी लोग हम जागा जागा जाके तो केवल यही निवेदन विनंती करते हैं। तो सभी लोग के पास हमारी यही विनंती है, तो आप इस हरि कृष्ण महामंत्र ग्रहण कीजिए, आपका पूर्ण आध्यात्मिक लाभ होगा, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, इसमें कुछ पैसे देना नहीं है, मुफ्त मुफ्त है, लेकिन इससे आप परम कृपा लाभ मिल सकेंगे। तो प्रमाण ही है, मैं हूं, ये सभी लोग है, ये सब आधुनिक जमाने आधुनिक पीढ़ी के युवकांग है। तो आज के जमाने में भारतीय युवकांग तो ज्यादा डिस्को डांस करते हैं और पब जाते हैं, बियर पीते हैं, यही सब करते हैं, जोग्रा भी करते हैं, लेकिन यही सब मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बिट्स क्या बोलते हैं, बेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यही सब छात्र है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर से, बीएसए, डिस्को से और बहुत बहुत अच्छा चीज मिले, वो है कृष्ण प्रेम धर्म। तो सबसे ऊपर है कृष्ण प्रेम, पूरा जागत में सब कुछ जो है वो केवल दुख और अशांति का कारण है, और कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो ही एक ही वास्तव सुख प्राप्ति का उपाय है। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है, चैतन्य महाप्रभु सबको सबको कृष्ण प्रेम देते हैं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, और यही हमारा निवेदन है, आप सब लोग आपका जीवन में यही उपाय ग्रहण कीजिए, हर रोज आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, आप भक्ति सदाचार पालन कीजिए, और आप स्वयं आपका जिंदगी में आप महसूस करेंगे तो कैसे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो ये हमारी विनंती है और कुछ नहीं है, आशा है आप ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने से आप परम लाभ उठेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अगर किसी का सवाल है या मंतव्य है या आपत्ति है, खिलाफ है, तो अभी बोलिए, और कोई दूसरा माइक है अगर किसी का सवाल है, फिर हम और कुछ कीर्तन करेंगे और उसके बाद पुस्तक परिवेशन होगा और कृष्ण प्रसाद परिवेशन होगा। तो यही हमारा मैसेज है, दुखी मत हो, सुखी बन जाओ कृष्ण भक्ति के द्वारा। किसी का सवाल है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, ये दिन में कितने बार तप किए जप करना जरूरी होता है? दिन भर दिन रात जितने भी करते हैं इतने सा लाभ होगा। तो हम जो दीक्षित भक्त है, हमारा जाप नाला है, तो नाला में 108 दाना है और हमारा नियम है या व्रत है या संकल्प है दिन में कम से कम 16 माला जाप करना है। तो इसका मतलब कितना होगा? 1728 बार हरे कृष्ण मंत्र जाप करना, तो उसके ज्यादा भी कर सकते दिन रात आप करते जितने भी करना है तो इतना सा लाभ होते है। तो शुरू में आप 1-2 माला कर सकते हैं, आपके पास समय है तो आप ज्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली ये जेल तो आश्रम जैसे है, तो डिसिप्लिन है नहीं, ब्रह्मचार्य पालन करना है, तो एक्चुअली सुविधा है भक्ति के लिए। डिसएडवांटेज में एडवांटेज मिल सकते है, असुविधा में सुविधा मिल सकते है, अगर आप होशियार हो तो बहुत अच्छा हालत भक्ति करने के लिए। महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जो आपने जो उंगली जो बाहर निकाला है ना कपड़े से, तो उसके बारे में सबको बताना चाहिए कि उंगली क्यों बाहर निकाला करते हैं, जो ये उंगली वाला जो है ना उसके बारे में बताओ। एक्चुअली ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, तर्जनी, और इसके द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मणों अभिशाप देते थे इसी अंगुली से अशुभ कार्य के लिए। तो जैसे तैसे हो भगवान का नाम जाप कीजिए, और ये छोटी छोटी बात है, तो ये सब उपनियम है, उपनियम बोलते हैं। भगवान का जप करता है ऐसा होता है कि हमारा मन हमारा साथ नहीं रहता है, भटकता इधर उधर पूरा दुनिया में हो रहा है। तो इसलिए अच्छा है जप करने के पहले कुछ ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार का ध्यान? मैं क्या करता हूँ, भगवान का नाम कितना पवित्र है, और भगवान से आशीष मांगना है। तो हे भगवान मुझको यथार्थ बुद्धि दे जिससे आपका पवित्र नाम पर मेरा मन स्थिर रहेगा। ये अभ्यास का विषय है। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछा कि वो कैसे मन को कंट्रोल करना है, कठिन काम है। तो हवा जैसे इधर उधर हमेशा जाते रहते हैं, तो कैसे मन को नियंत्रण करना, तो संभव नहीं है, अर्जुन का विचार था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य न गृह्य थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की बात स्वीकार की कि सही है मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है, लेकिन संभव ही है। कैसे? अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास का मतलब अभ्यास तो एक दिन में वो मन का दमन करना संभव नहीं होगा, तो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब धैर्य भी रखना चाहिए और वैराग्य। वैराग्य का मतलब तो अगर हम भौतिक सुख और ये भौतिक चीजों को इच्छा करते हैं तो कैसे मन स्थिर होगा, तो मन में वैराग्य होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के श्रीचरण होना चाहिए। तो तुलसी के सामने बैठ के जप करना, तुलसी देवी की कृपा भी मिलती है। ऐसे और कुछ महाराज, सबके लिए बता देते हैं, हरे कृष्ण जो महामंत्र जो है ना, इसका सबके लिए अर्थ बता दो। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ, इस महामंत्र के असंख्य अर्थ है, क्योंकि भगवान असीम है। लेकिन इस महामंत्र का मुख्य अर्थ है कि हे भगवान और भगवान की शक्ति राधा कृष्ण, मैं आपका सेवक, आप भगवान है, मैं आपका सेवक हूं, तो सेवा के लिए ही मैं प्रार्थना करता हूं, मुझको आपकी सेवा में लगाइए, सेवा प्रार्थना। इसका अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने एक सुंदर श्लोक में प्रकट किया, आई नंद तन ज किंकर फतितंग मांग विषमे भवम बुद्धो कृपया तब पद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतया। हे नंद तनुज, नंद नंदन कृष्ण, मैं आपका किंकर, मैं आपका सेवक हूं, परंतु इस घर भौतिक विषम भौतिक अवस्था में गिर गया हूं, तो आप कृपया मुझको उद्धार करो और आपके चरण कमलों में आपकी धूल जैसे, धूल का एक कण जैसे मुझको रख दो। तो यही सेवा प्रार्थना, विनम्र सेवा प्रार्थना हरे कृष्ण महामंत्र का मुख्य अर्थ है। हे भगवान, मुझको आपकी सेवा दे दे। और भगवान की सेवा कैसे करना है, तो भगवान अति महान है और हम बहुत ही तुच्छ है, तो हम क्या कर सकते जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। तो भगवान बहुत दयालु है, उन्होंने कहा भगवद गीता में, भक्त्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति पाहृतं अश्नामि प्रायतात्मनः। यदि हम प्रेम प्रीति से, भक्ति से उनको सामान्य वस्तु फूल फल पत्ता जल जैसे अर्पण करेंगे, भगवान इतने दयालु है कि हम नीच तुच्छ सामान्य होने के पर भगवान वो विचार नहीं करते हैं, वो हमारा प्रेम ग्रहण करते हैं और वो फल फल जल पत्ता इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो यही भक्ति प्रेम का विषय है। तो विठल देव आपके बीच में उपस्थित है, तो उनको फल फल इत्यादि अर्पण कीजिए भक्ति से, पूरा दिल देकर, और भगवान ग्रहण करेंगे। और वो प्रेम तो केवल भगवान के लिए नहीं होना चाहिए, तो ये भी देखना चाहिए कि सब लोग और सब प्राणी भगवान के अंश है, तो दूसरे व्यक्तियों से भी प्रेम व्यवहार करना चाहिए, फिर भगवान संतुष्ट होंगे। अगर हम मंत्र तंत्र इत्यादि करते हैं भगवान की सेवा के लिए, लेकिन भगवान के अंशों दूसरे लोग से प्रेम व्यवहार नहीं करते हैं तो भगवान हमारी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो भी जरूरी है। और कुछ तो आप सब हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे हर रोज ग्यारह से किसी, कुछ नुकसान नहीं होगा, परम प्रेम प्राप्ति होगी। तो आप ग्यारह से किसी, तो अभी हम और कुछ कीर्तन करेंगे। एक शब्द है कीर्तन, दूसरा शब्द है संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब संग में सब लोग एक साथ करना, वो संकीर्तन बोलते। तो हम बहुत आभारी होंगे अगर आप सभी लोग तो पूरा दिल से हमारे साथ कीर्तन करेंगे। आप करेंगे कि नहीं? महाराज एक प्रश्न प्रश्न है, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं अपने कर्म से हम यहाँ आए हैं या हमारे नसीब में कहा यहाँ पहुँचना, इसके बारे में जानकारी चाहिए। इसके बारे में, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए। हमारे नसीब में लिखा था यहाँ पहुँचना या हमें हमने कर्म किया और हम यहाँ पे आ गए। तो सब जैसे बोला नहीं तो पूरा भौतिक जगह जेल जैसे है और सब लोग स्वकर्म फल भुगतान, अपना अपना कर्म फल भोग करने वाले हैं सब लोग। तो कभी कभी संसार चक्र, काल चक्र, कर्म चक्र के अनुसार कभी कभी कोई कोई स्वर्ग जाते हैं, कभी कभी कोई कोई नरक जाते हैं, कभी कभी कोई कोई जेल जाते हैं। तो पूरा भौतिक जगह जेल जैसे है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो मेरे चरण पर आत्मसमर्पण करो और सब कुछ जो किए हैं, हम सब पापी हैं, जो बड़ा पाप करने वाले हैं तो सरकार का आईन है तो जेल में आना चाहिए, तो सब ही पापी हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति करेंगे तो मैं सब कुछ क्षमा करता हूं और तुम मेरे पास आ सकते हैं। तो सरकार का आईन है कि जो भी किया है उसके तो जेल में रहना चाहिए, लेकिन भगवान क्षमा करते हैं और उसका फल है कि जो भक्ति करते हैं जेल के अंदर या जेल का बाहर, तो भक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान देखते हैं हमारी भक्ति। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो हम शरीर चौड़ के सीधे भगवान के पास जाते हैं, जेल में जेल से हम डायरेक्ट भगवान के पास जा सकते हैं। और जो भक्ति नहीं करते हैं तो बड़ा धनी, बड़ा फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार या जो भी हो, अगर भक्ति नहीं करते हैं तो शरीर चौक के दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो कौन सा हाल अच्छा है, जो फेमस क्रिकेट प्लेयर है, फिल्म स्टार है, बड़ा पैसा वाला है लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, या कैदी है लेकिन भक्ति करते हैं? तो अच्छा हो जो भी स्थिति में हो, अगर जेल में हो लेकिन भक्ति करते हैं आपका हाओ, तो बिल गेट्स और शाहरुख खान और क्या नाम है वो तेंदुलकर, सचिन, आपका हाओ ये सभी बड़े बड़े लोग से अच्छा होते हैं अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं। तो आप अफसोस मत हो, आप इस स्थिति में परम लाभ मिले अगर आप लेंगे, आपको ग्रहण करने चाहिए, आपका परम लाभ होगा। हरे कृष्ण।